دخدای لپار خبر کستر گیدی چی چل کوی دیر دخدای لپار خبر کستر گیدی چی چل کوی دیر ای مجاہد شمل ورا بہر مرا وجا ای مجاہد شمل ورا بہر مرا وجا فا ایمان نور منور بہر مرا وجا دخدای لپار خبر کستر گی دی چی چل کوی دیر دخدای لپار خبر کستر گی دی چی چل کوی دیر ای مجاہد شمل ورا بہر مرا وجا ای مجاہد شمل ورا بہر مرا وجا فا ایمان نور منور بہر مرا وجا گورج نشید نظر بہر مرا وجا گورج نشید نظر بہر مرا وجا فا ایمان نور منور بہر مرا وجا دغا د حسن شغل استا دیک دستور زلا دغا د حسن شغل استا دیک دستور زلا دخایست نو سر لخ کرا بہر مرا وجا دخایست نو سر لخ کرا بہر مرا وجا پا ایمان نور منور بہر مرا وجا گورج نشید نظر بہر مرا وجا گورج نشید نظر بہر مرا وجا پا ایمان نور منور بہر مرا وجا جانانا ستا دا انقلاب شپی لئی بیا والی گونگا جانانا ستا دا انقلاب شپی لئی بیا والی گونگا لمو دورک گل دا انزرا بہر مرا وجا لمو دورک گل دا انزرا بہر مرا وجا پا ایمان نور منور بہر مرا وجا گورج نشید نظر بہر مرا وجا گورج نشید نظر بہر مرا وجا پا ایمان نور منور بہر مرا وجا زما زړګي باندې خبرې او کنا جانانا زما زړګي باندې خبرې او کنا جانانا لاړو نور مات شو در په در بهر مرا وجا لاړو نور مات شو در په در بهر مرا وجا پا ایمان نور منور بہر مرا وجا گورج نشید نظر بہر مرا وجا گورج نشید نظر بہر مرا وجا پا ایمان نور منور بہر مرا وجا زما د حسن شغلو بیا ورته امام ونیو زما د حسن شغلو بیا ورته امام ونیو بیا مو پیدا لار تر ګدره بهر مرا وجا بیا مو پیدا لار تر ګدره بهر مرا وجا پا ایمان نور منور بہر مرا وجا گورج نشید نظر بہر مرا وجا گورج نشید نظر بہر مرا وجا پا ایمان نور منور بہر مرا وجا ګورنا ټو مو په وطن باندې اشغال کړی دا ګورنا ټو مو په وطن باندې اشغال کړی دا لدغه حال ش خبره بهر مرا وتا لدغه حال ش خبره بهر مرا وتا په ایمان نور منوره بهر مرا وتا ګور چې نشید نظر بهر مرا وتا ګور چې نشید نظر بهر مرا وتا په ایمان نور منوره بهر مرا وتا لډیر لری ولایت نستا دیدن ترغلم لډیر لری ولایت نستا دیدن ترغلم یم راغلی لوګر بهر مرا وتا یم راغلی لوګر بهر مرا وتا په ایمان نور منوره بهر مرا وتا ګور چې نشید نظر بهر مرا وتا ګور چې نشید نظر بهر مرا وتا په ایمان نور منوره بهر مرا وتا هغه زما اوستا جونګړه ګوره پات نشوه هغه زما اوستا جونګړه ګوره پات نشوه ته په طرف د ماهی فره بهر مرا وځه ته په طرف د ماهی فره بهر مرا وځه په ایمان نور منوره بهر مرا وځه ګور چې نشید نظر بهر مرا وځه ګور چې نشید نظر بهر مرا وځه په ایمان نور منوره بهر مرا وځه ګور غم جن کفایت الله ریحان دی تل یادوي ګور غم جن کفایت الله ریحان دی تل یادوي په زړه کې خاخ لکه خنجر بهر مرا وځه په زړه کې خاخ لکه خنجر بهر مرا وځه په ایمان نور منوره بهر مرا وځه ګور چې نشید نظر بهر مرا وځه ګور چې نشید نظر بهر مرا وځه په ایمان نور منوره بهر مرا وځه ګور چې نشید نظر بهر مرا وځه ګور چې نشید